Nerdshirt, ciao! Nerdshirt! Nej. Smör. På norsken. Va? Smör på norsken? Det är smör på torsken kanske. Ja, det kan gå har ni på. Smör på torsken? Vet du, det som är bra, det är, du köper ett så här, fisk, så här, torskblock från Ica eller något sådär, frysta. Ett block? Ja. Torskblock, så här, fyrkantiga bitar. Och sen går du fram till den du lagar mat med. Och sen så håller du i fisken. Och så säger du, slå mig. Och så slår du mot dig. Och så stänger du fram torsken framför. Och så säger du, torskblock. Och priset för den sämsta ordvitsen i år går till... Max. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 17 november 2018 och jag insåg precis att jag har glömt att kolla vilket avsnittsnummer det är. Det är 188 till och med. Jag heter Carl och som ni hör så har vi då Fredrik. Det är jag. Och faktiskt Max också. Ja, det gör det. Ja, för ovanligt. Jag var ljus och han var mörk där. Ja. Vi ska köra så hela resten av podden, nu tänkte vi, eller hur Max? Ja, absolut Fredrik, vet du. Det är riktiga drag på den här podcasten. Good cop, bad cop. Jag kommer inte klara på Jag kan prata så här istället. Nej, jag orkar inte. Nej. Vad vi däremot kan göra är att gå igenom lite kort vad nästa avsnitt ska handla om. Jag och Fredrik ska prata om lite Battlefield 5. Fredrik har också sett Castlevania säsong 2, även Fantastic Beasts. Max har spelat ett spel som jag har svårt att uttala. Det heter Disgaea 5. Disgaea kanske det uttalas på riktigt. Good enough. Good enough. Jag har också, som sagt, spelat Battlefield 5, men jag har också tittat tillbaka på en gammal favorit, nämligen SWAT 4, som mer om det senare. Gagballs. Just det. Veckans diskussion kommer inte handla om gagballs, men däremot ska det handla om gamingmat. Vad är bästa snacks och godis apropå när man ska spela? Nej. Nej. Och lite nyheter på det också. Lite smått och gott. Ja. En Inside Xbox, PC Classic, med mera. Och sen så rundar vi av den historien med lite lyssnarfrågor. Oh, Jesus. Ja, men då, med det sagt så hoppar vi ju då givetvis in i veckan som hänt. Och då har vi ju då mina eminenta podcastmedlemmar här som inte kan hålla sig för skratt. Ja. Fredrik och Max. Ja, hej. Vad gjorde du igår, Fredrik, klockan 21.32? Vi hittade en död person ute på gatan då. Vi började veta vart du befann dig. Mm, han hade gagball. Nej. Det är lite sånt här avsnitt nu. Det spårar ur. Det spårar ur, sa tåget och blev till sig. Alltså det kan ju inte ens spåra ur om det liksom inte var i spåret från första början. För nu har vi precis börjat. Brum. Och ja. Men vad sa du, 21.32? Mm-hmm. Vad fan gjorde jag 21.32 igår? Jag spelar väl antagligen något spel. Jag tror jag satt med... jag växlade mellan Civilization Revolution och Spyro. Och varför jag växlade var för att den där jäkla norsken envisades ju hoppa in på sitt konto och knuffa ut mig. Men på Xboxen så har jag hans konto också. Så om jag loggar in på den och sen loggar jag ut tillbaka till mitt och så länge han inte... går in på Xboxen igen, då kan jag köra vilket spel av honom som helst. Varvid jag körde Civ. Ja. Så det är ju en ganska bra övergång till just Civ. Jaha. Egentligen. Civilization Revolution. Mm. Det är lite udda val att prata om, för det är väl ganska gammalt det spelet. Det är gammalt, men jag har ju aldrig kört då. Jag är ju lite så här Civ-filur, va? Mhm. Ungefär som att Max är en sån här MMO-filur, så jag en Civ-filur, skulle man kunna säga. Du måste raida! 2008 släpptes det. Åh, herregud. Ja, fan. Ja, alltså grejen är att det är ju den här Vad heter det? Inside Xbox hade ju lite nyheter och så. Och en av de nyheterna var att faktiskt... Jag började spela det här för kanske några dagar sedan. Kanske i början på veckan. Och sen kom det där Inside Xbox. Och då sa de, det kommer 4K-stöd. Alltså Xbox X Enhanced. Stöd till Civilization Revolution. Jag tänkte, jaha, det blir uppiffat. Passade när jag hade precis börjat spela. Och det ser ju faktiskt helt okej ut för att vara så ruskgammalt. Gammalt 360-spel typ, antar jag. Mm. Ja, jo, det var, ja. Precis. Men det är ju, alltså, det är ju tok för enkelt. Det går, jag tänkte fråga. Ja. Civilization på Xbox. Ja, det är ju... Allt är ju förenklat, men det är förenklat på... De har liksom på något sätt... Okej, okay, vad gör det här roligt? Om man ska göra köra en snabb omgång. Ja, men du vill döda allihopa. Typ. Du kan vinna på en kulturseger. Du kan vinna med att skicka ut i rymden. Så här rymdskepp och kolonisera Mars eller vad fan det är. Och sen så kan du också vinna genom att ha mest pengar bara. Så där... Och den är också ganska lätt. Ja, den är också ganska lätt. Så länge du, har du, får du 20 000 i pengar, då kan du bygga ett Wonder, United Nations. Och, du, och den som först bygger det vinner. Lätt som en plätt. Yay. Så det går inte att förlora det. Men det var lite mysigt. Jag har ju varit nyfiken på det i många år och aldrig haft möjligheten. Så jag tänkte, nej men nu jävlar. Norsken var ju inte hemma i början på veckan. Så jag tänkte, nu jävlar, nu kör vi lite. Jag har nog kört 10-20 timmar minst. Ja, men det är ju ett helt okej betyg i sig egentligen. Ja, det är ju så, det är så enkelt. Så att, du vet, som du Max, du tycker om att vara OP, eller hur? Absolut. Mm. Och här är man är lite OP från start. Det är klart, i början, de första typ 1000 åren, så då hänger det lite på att man kanske inte gör bort sig helt. Men egentligen, klarar du det, vilket går jävligt snabbt, så då har du nästan så gott som vunnit. Och då är man lite OP. Man är det läskiga med det är ju att du fastnar ju. Det blir ju tråkigt att spela igen om det blir för lätt varje gång. Ja, men jag gör så här, för jag tänker, ja men då byter jag. För jag har aldrig kört samma civ en gång, liksom mer än en gång. Utan jag håller på att beta av varje civilisation en i taget nu. Ja, då så. Ja, så det är nya typer av enheter. De kan göra uppfinna lite olika saker, lite olika monument och grejer. Och... Vilken CV-favoriten hittills då? Det var nog Grekland, tror jag. Grekland eller Frankrike. Alla som har kört CV vet ju att Frankrike är ett jävla... Ingen illa ment nu, men det är lite... Fuck you, Frankrike. För att de är dåliga? Eller? Om du inte är Frankrike så är alltid den där jäkla Napoleon där och bara, tja. Om han säger hej, då vet du, nu är han på väg att kriga snart. För det är allt han gör. Ju fort du träffar den jäveln, då ska han attackera dig inom kort. Om han är med på kartan, vilket det är ju slumpmässigt vilka som man möter med på kartan och så. Men om den jäveln, om man råkar hitta den jäveln, då vet man, ja, den här, det är bara en tidsfråga, den här jäveln attackerar mig. Så är det. Så det är bara att ta ut den på en gång. Ja, faktiskt. Gandhi är också lite av en jävel. Ja, Frankrike alltså. Men det var kul att vara Frankrike. Finns ju själv. De får ju lite så här bättre stridsenheter och skit. Så det, ja. Nej, men spelet är mysigt. 16 olika civilisationer, alla olika ledare, betydligt mer, vad ska man säga, lite poppig grafik. Det är ju gammal grafik liksom, väldigt så här polygonisk liksom, men den funkar ändå. Den är inte asful, men den funkar. Den har multiplayer, men jag aldrig testat det, jag kommer nog inte kunna testa den heller. Ja. Sån där grafik funkar ju bra så länge man får upp upplösningen så att det ser krispigt och fint ut, så då är det ju helt okej om man har... Jag har ju indirekt testare, för det här är samma version som finns på, jag tror den finns på iOS. Om inte det är civil, det finns en tvåa på den här. Och den fanns på iOS, men sen tog de bort den av någon skäl. Han köpa skiten, sen tog de bort det. Uh-huh. Jag tror, eller var det gratis kanske? Ja, skitsamma. Men ja, spelet är kul. Enkelt men kul. Ja. Kanske är lite svårt att svara på sådär på AKM. Jag undrar vad man får pröjsa för att... Du, det kostar... Jag tror det kostar typ 80-90 spänn eller någonting sånt. Mm. Det har du ju alldeles rätt i. Jag lyckades faktiskt hitta det på Microsofts ena butik. Alltså, det är ju värt, tycker jag. Särskilt nu om du har bakåtkompatibiliteten och allting. Så Om man gillar explosivt det. Explosivt guldpris. Ja. Så kostar det 74 kronor och 75 öre. Annars kostar det 299 kronor. Ja. Men det är, alltså man måste ju tänka, för om du är en så här supersiv nörd så kommer du kanske inte digga den. Jag har ingen emot att kunna blanda mig lite med, för det här är ju casual väldigt sådär, väldigt förenklat på många, många plan. Men de har liksom fokuserat på mycket av det som gör det roligt bara. Hitta nya saker på kartan, nya kartor hela tiden. Lite knasiga. För de har så här animationer som, om du ska prata med en advisor, då kommer den fram på skärmen på sidan liksom, hela figuren så här. Och sen om det kommer då plötsligt en annan figur som vill något, då kommer den in och knuffar ut din advisor. Och det kan vara till exempel så att du, och det är tvärtom också, så om du pratar med Napoleon och sen kommer din advisor och ska göra något, då går den in och bara knuffar ut Napoleon. Boom. Man bara, aha. Och så ser man Napoleon bakom, vad fan? Så låter den också. Men det är lite skärm i det hela, det är lite kul. Det är lite skärmigt, ja. Så, nu ska jag inte prata mer, nu får du bara vidare. Då hoppar vi vidare på nästa. Vi river av. River av Max? Nej, det låter river lite under. Av Max. Diskea 5. Fin gratinerad ost. Ja, du är en ost. Du är som en Diskea 5, säger du. Ja. Där har du grejer. Det, vad går det ut på, Max? Ja. Vad är det för någonting? Jo, du förstår att det är baserat på ett väldigt cartoon japanskt skojigt komedi-RPG som är utspelar sig i undervärlden, eller the netherworlds. Så alla är ju demoner och evil overlords. Så betyder det att man kan inte egentligen vara god, utan man är alltid ond och alla är onda, men vissa bara är lite mindre olika onda. Grader av ond liksom. Ja, precis, att de säger liksom, när man försöker hjälpa någon så bara, vad håller du på med? Håller på att vara en jävla hero? Vi är alla demoner. Det är inte sätter lik du, dig. Det är liksom, antingen så är man den personen som sätter upp julpynt innan första advent, dricker julmust, eller så äter man barn till middag. Det är liksom det är redan skalan som jag har. Okej. Okay. Mm. Ja. Julmust, vänta här, men är inte det, jag tycker att, fast du är på rätt spår nu, för om man dricker julmust innan december, då är man fan en demon. Där kan jag hålla med. Ja, jag tycker det. Ja. Ja. Lika så med julpunkterna. Alltså. Absolut. Man är ju inte normal. Nej, men ärligt talat, det är inte alla, helt... alla butiker och allt sånt där, det har ju funnits julmust nu i liksom en månad, och jag tänker så här, ja, men jag ska börja påskpynta nu, bara är ren protest. Nej, liksom. Men alla bananer är ju inte i klasen, om man säger så. Nej. Förlåt, Max. Vad är det för gameplay, om man säger gameplay så? Gameplay är Final Fantasy Tactics. Du har ett du har dina karaktärer som du har liksom lite strategi där, och sen så är det ett stort rutnät. Mm. Och sen så är det turbaserat, och du har lite olika typer av, inte riktigt olika typer av klasser, men det är lite healers, det är lite svärdnisse, yxnisse, stav, spjut, pilbåge, magi. Jag har inte kommit till den, jag kom till wrestler. Okay, så det är väl tillräckligt nära att sitta och kramas och hålla på. Han är bra, för han kan lyfta personer och kasta dem två gånger om man inte rör för sig. Han har en special move där. Okej. Okay. Så att, ja, det har en väldigt, väldigt humor i sig, som sagt. Men du köpte det här på Steam, eller kör du på... Det kom ut på Steam som Complete Edition. Det har funnits på PS4 tidigare. Alrighty then. Och det har jag väntat länge på det där. Det är ett jättebra spel att sitta och levla sina små karaktärer. Men på. Men har inte du en PS4? Jag har en PS4, men jag vill spela det på Steam. Det kom ut som Complete Edition. Jag orkar inte köpa en massa DLC och grejer. Nej, ja, men det är sant. Jag sitter mest och spelar vid PC:n, så det här är typ ett sånt spel som jag kan dra upp lite då och bara spela för skojs skull. Och 30 euro för hela skiten liksom, complete. Ja. Och som sagt, storyn är episodbaserad, så att du spelar liksom på en typ av tileset, ett typ av kartor då, så går du igenom lite, och sen så händer det lite story, och sen så får du självklart en preview, som typiskt anime-serie, som att i nästa avsnitt så kommer det här och det här och det här och det här och det här och det här att hända. Och previewsarna har ingenting att göra med storyn överhuvudtaget, utan det är bara karaktärerna som improviserar och hittar på massa grejer. Okay. Så det är jättebra. Så att det är verkligen att, jag tror att det typiska huvudkaraktären som man är den här typiska mysteriska personen som har ett mörkt past. Han är ute efter att få hämnd på en av den här det största onda overlorden som håller på att ta över hela Netherworld. Och ute på Battlefield så möter han ju då den här andra overlorden som är en tjej som är the overlord of beauty. Och inga män kan ju självklart motstå hennes charm. Ja, of course not. Mm. Och hon kan ju inte göra någonting själv, så att hon skickar ju alla sina små dödsmördarpingviner som Diska är känd för. Som exploderar när man kastar dem och så. Så att då... Jo, men jag packar alltid mina pingviner fulla med sprängmedel, det är ju så vi jobbar. Ja, precis. De älskar sardiner. Sardiner, ja. Ja, så att de jobbar för sardiner och tycker att de får lite för dåligt med lön, men när de får den så jobbar de på i alla fall. Och som sagt, hennes armé blir desarmerad av den här stora andra overlords-armén. Och då kommer han och räddar henne och då säger åh, du är hjälte! Åh, du ska jobba för mig. Du kan få bli min lojala servant om du så gärna vill. Okej då, du får väl bli det då. Och han skiter dit och går och käkar lite ramen eller något sånt där mitt på slagsfältet. Så att, och hon förstår inte varför han ignorerar henne, så då blir hon ju intresserad och sen så börjar deras lilla journey iväg tillsammans. De träffar självklart en muskelkille där allting är extreme och supreme, alltihopa. Han blir inte förvånad, han blir extreme förvånad. Så att, typisk anime. Och som sagt, de ska få revenge på den här evil overlorden som håller på att ta över hela Netherworld. Och så kan du få sådana previews emellan serier som i en skoldrama där alla ska försöka kämpa om den här tjejens kärlek. Och att det är jättekonstigt. Och de har en detektivhistoria när någon har dött. Och han är såklart muskelnissen som har dött. Så han är extremt död. Så att, ja. Han är inte bara död, han är extra död. Precis. Mycket roligt, mycket humor. Mycket typiskt anime-humor om man tycker om sånt. Så kan det vara väldigt roligt. Och sen är det väldigt grindigt. På en skala utav 1-10 mögelostar. Hur många mögelostar får det här spelet? En Chabanero. Och 3 Pecorino. Oj, det var inte så högt betyg. Ja, en 8/10 säger vi då. Ja, okej. Det var inte jag som räknade mögelbetygen. Även det jävla... Oh, ja, då var det ju en stark rekommendation. Det är jätteroligt. Ja, det är ju jätteroligt. Något annat som är jätteroligt, Fredrik. Ja, vi får hoppas det. Det är väl ändå Battlefield 5? Du! Jag har blivit frälst. Ja, för du, alltså vad jag har hört från dig när vi har spelat så har det ju varit rätt roligt. Jag har kört lite då och då. Nu har jag fastnat lite bakom recensioner, men jag har suttit där. Jag skulle kanske ta kör en match. Och vi har ju spelat lite grann också. Precis, har det ju varit. Om vi säger så här, jag har själv suttit jag och kört online liksom. Vilket säger en del tror jag. För det är ovanligt. Ja. Det är någonting med den här direktheten i gameplayet. Plus att du hela tiden när du kör med andra så känns det som att alla vill vinna. Och för att kunna vinna så, inte alla gånger, men många gånger så hjälper man varandra faktiskt. Ja, det är bra att ta upp det. För det har jag märkt, alltså, det är klart att man skulle kunna ordna upp sig själv lite bättre i spelet. Men utan att ens liksom öppna käft, inte ens skriva någonting. Så spelet dirigerar lagen rätt så bra som det är. Mm. Så att det blir liksom helt naturligt samarbete. Utan att behöva göra någonting. Ja, och det var det som jag kör ju oftast medic, för jag tycker mer om att bara supportera liksom och så. Jag skjuter gärna och så, men det är kul att vara den som, ja men han var precis på väg att dö. Jag hjälpte upp han och sen kunde han skjuta ut den som stod bakom hörnet och jag passar bakom honom. Och sen kom jag ut och skjuter sista liksom så här, så att man hjälps åt så där. Det tycker jag jättemycket om. Och det alltså det är klart att det fanns i tidigare spel. Det är ju Battlefield ändå. Det är ju inte som något nytt här vi kommer på. Men det känns som att de... I och med det här nya Squad Revive-systemet. De har ju... Det är lite saker som de har gjort från jämfört med Battlefield 1. Dels har de gjort att varje person har mindre ammunition som start. Vilket innebär då att du måste antingen hitta ammunition. Eller så här, motståndare tappar ju lite små väskor med ammunition när de dör. Eller så måste du få ammunition av supportspelare. Eller så måste du hitta sådana här eller små lådor som står lite precis. Det är ju första saken som gör att man måste förlita sig lite mer på varandra. Så du kan inte bara gå helt själv och liksom mosa alla för att, ja, då får du förmodligen slut på ammunition ganska snabbt. Och sen så har du gjort det här att du kan alla inom en squad, 4 pers, så kan du alla återuppliva varandra inom den squaden. Det tar lite längre tid, om du inte är medic så tar det lite längre tid, man får inte tillbaka hela hälsan, men det går i alla fall. Mm. Så att om det är eran sjukvårdare då, i det här fallet Fredrik som har varit min sjukvårdare hela tiden, om han dör så behöver ju inte jag vänta på att han ska komma tillbaka innan jag kan vara aggressiv igen och ta risker, utan jag kan springa iväg och återuppliva honom. Precis. Också. Det låter väldigt officiellt och väldigt professionellt när du kommer in till squaden och säger: god dag mina herrar, det här är Fredrik, min sjukvårdare. Det är ju sant. Han har ju varit sjukvårdare, för jag spelar ju oftast assault. Tjena, det är jag med sjukvårdare. Jag vet att han känns lite undlig, men han har varit min sjukvårdare i alla matcher. Jag kan voucha för honom. Mm-hmm. Han får mitt kort. Jag känner honom, trevlig kille. Ja. Vad finns det mer att säga? Ja. Det är så jävla snyggt spel, eller hur? Ja, vad fan. Vad är den här motorn? Alltså, till skillnad från... För du har inte kört Battlefront 2, va? Ja, det var väl någon öppen beta av slag som jag testade. Men utöver det... För den här direktheten som finns här, den har de på något sätt lyft över från Battlefront, känns det som. Det är väldigt mycket konstant action, och det går snabbt att komma in igen. Men skillnaden är just, som du var inne på, squad-systemet, hela upplägget för Battlefield såklart. Men ljudbilden och grafiken, alltså det här är ju... Det här måste vara det snyggaste spelet idag, va? Jag tror fan det är det. Jag skulle vara benägen att hålla med. Ja, för till och med karaktärer tycker jag ser jävligt bra ut. Och kör man singelspelet så är det ju, eller de här War Stories, jag körde igenom allihopa. De är för övrigt faktiskt ganska bra. Vissa är ju bättre än andra så att säga. Och de är ju ganska få, det är tre stycken nu, så kommer en fjärde snart. Men de tar tillvara på inte bara att du kan på något sätt lära liksom spelmekaniker och sånt, men det finns som i den här norska, du åker skidor och grejer, du kan ta ut dem, du kan liksom kasta knivar och så, för det är lite mer stealth i det. Hela det uppdraget kan du göra stealth om du vill. Så det finns som att man visar på något sätt att, ja, Battlefield, när du kör riktiga Battlefield, för riktiga Battlefield är ju ändå online liksom, men man ser att, ja, motorn klarar mer och du har möjlighet att köra, du skulle kunna köra Metal Gear Solid version av den här motorn utan problem. Det enda kruxet dock med det hittills är att AI i singelspelet är ju kanske inte den bästa. Om man ska hitta något. Den är inte så bra. För de ser den för minsta lilla typ. Jo, men så brukar det ju vara i de här typen av spel. Men fråga då, Fredrik, så gjorde du med likadant i Battlefield 1. Tycker du att det har varit en bra idé att dela upp dem i såna här små godbitar istället för att ha en enda stor längre kampanj? Alltså funkar det bättre att de så här tar lite piece med här och var? Jag kan förstå varför man vill ha en längre, men å andra sidan, de som köper Battlefield är ju oftast inne för det som det är känt för, online-delen. Och då istället för varje den här del är typ, säg att den är cirka 2 timmar per del då. Plus möjligheten att, för det finns en lite hemligheter i dem också som kan hitta. Och det kan ge att du låser upp lite objekt och sånt i spelet till exempel. Ingenting som påverkar rent balansmässigt, men lite så här kosmetiskt då. Hemliga objekt och sånt i de här uppdragen. Och sen uppdragen i sig är som slices ur olika personers upplevelser av kriget liksom. Och då norska delen som för min del står ut var just att den gav någonting som jag faktiskt ingen aning om. De presenterar innan, sätter upp liksom i text så här, och det här är vad som hände under den tiden. Och sen förs vi in med liksom så här att tjejen i det här fallet berättar lite inför, och sen kommer vi in i spelet i de händelserna rätt in liksom. Det är som små liksom tårtbitar liksom, bara taget ur den här stora tårtan som var andra världskriget. Det låter ju som att jag tycker att det är en stor härlig sak eller någonting, men det, jag tycker om en bra representation som ger lite olika insikter. Du gör dem om du vill liksom, men jag måste bara fråga av ren nyfikenhet. Den ena är i Norge då såklart. Ja. Det är den som de har marknadsfört mycket. Vad är det med de andra två? Vad handlar de om? Ja. Du har en engelsk kille, han sitter i finkan, som de, och vad den tar upp är att under andra världskriget så var det många fångar som användes rakt av in i kriget. Som krigsfångar då eller? Nej, alltså eller? Brittiska fångar. Jaha, okej. Så för att de skulle kunna istället slippa att sitta i finkan så fick de vara en del och göra specialuppdrag. De har, jag kommer inte ihåg vad det heter i spelet, men eller i verkligheten. För allt det här är ju baserat på verkliga liksom typer av trupper och så. Och de här typerna då, de togs ut för att göra specialuppdrag och de gick ju åt i dröser alltså. Det var ju... Mm-hmm. Alltså det var inte många som överlevde. De fick göra specialuppdrag som oftast var nästan så här självmordsuppdrag i viss mån. Det handlar om typ man får, så här, colonel, så här, typ sergeant eller vad fan det är, som plockar ut en kille från finkan så får man följa den killen lite kort då. Lite underhållande, de gnabbar med varandra och sen och i det fallet så utspelar sig om jag minns rätt. Det är just typ så här, undrar om det var typ Nordafrika eller någonting. Men öken bara annat, ja, men då är det förmodligen Nordafrika. Ja, och jag tyckte om den settingen och det är ju något de gör de här tre liksom, att de blandar de olika miljöerna liksom. Den tredje handlar ju om, jag tror de är i Frankrike då, och då är det, jag vet inte hur man uttalar det, Tirol någonting. Ja, jag skulle nog inte kunna göra det så mycket bättre, så vi kör. Ja, det är i alla fall soldater som kolonistater till Frankrike hade ju massor med folk såklart. Och de utnyttjades ju under kriget. Och i det här fallet så var det ju då svarta personer då som togs in i kriget. Som inte har uppmärksammats allt egentligen. Över 250 000 dog i kriget. Var med och hjälpte till för fransmännen. Och där tar de upp i den. Så den tyckte jag, det är en av de starkare faktiskt. Man får följa en man och hans bror genom en liten kampanj så att säga. Ja, men det är ju, de är små och korta sådär. Men jag tycker det räcker med dem. Det är perfekt att ha den längden. De behöver inte ha en 8-timmars, 12-timmars kampanj. Jag tycker det är nästan roligare att ha de här små. Nej, och det är ganska smidigt också, för då kan de ju hoppa så här runt en sån värld som, ja, som bred händelse. Precis. Så är det ju ganska smart. Då behöver man inte hålla fokuset som typ Call of Duty World at War som gick i samma spår som massa andra spel istället. Då kan man göra så här istället, så får man lite mer unika perspektiv. Precis. På det hela. Just det att de liksom så här lite narrativt berättar lite inför så här. Okej, det här kommer handla lite om det här så. Och sen får man se det. Och sen så berättar de i slutet lite vad det innebär. Som de här Tirol, eller vad de kallades. De blev ju inte uppmärksammade av den franska staten. 2010, de fanns det några överlevande kvar som då fick bli hedersmedborgare i Frankrike för sin insats i kriget. Så då uppmärksammades det som senast, liksom. 2010. De har alltså inte uppmärksammats. De har ändå lagt, många la ju hur många, det var ju många som la sina liv liksom. Och franska staten brydde sig inte egentligen, kändes det som. Så jag tyckte det var jätteintressant. Jag hade ingen aning om det. Så jag googlar lite på det efter och vips, lär man sig lite. Men överlag, om vi ska avsluta för Battlefield 5. Jag tycker det är ett riktigt bra spel. Faktiskt. Gör sig som bäst med några kompisar. Ja. Då var det verkligen skitkul. Alltså det här, tänk att köra fyra pers i en squad. Alltså. Det skulle jag vilja testa så snart som möjligt. Alltså. Vore nice. Till och med jag med mitt kalla hjärta. För FPS-skjutare som ska vara så himla hård. Jag tyckte också det var jättekul. Någonting som, en sista punkt som jag kan ta upp då. Någonting som jag märkte, för jag spelar ju betan och den var ju buggig och sådär. Och alla de problemen har jag löst. Det var några få grafiska buggar som jag märkte. Ja, det märkte jag också. Lite animationer som inte riktigt funkar. Men ingen så här som förstörde hela upplevelsen. Liksom. Det gick ju fortfarande att spela på fint. Jag vet inte vad de hade gjort, för i betan så kändes det som att vapnen gjorde mycket mindre skada. Jämfört med nu i färdiga spelet, då kändes det som, alltså, antingen så är det någon att de har faktiskt ökat skadan på vapnarna, eller så att de har lyckats förbättra sin netcode så att det känns, alltså att man träffar på riktigt när man borde göra det, så att det bara känns som att man gör mer skada för att skotten registreras korrekt. Jag vet inte. Så det uppskattar jag starkt. Att det hade en riktigt stabil känsla i det, och det var liksom lätt att känna av hur mycket skada behöver man göra, alltså när är det dags att och backa ur en strid till exempel. Mm. Sånt. Så det uppskattar jag starkt. Så att jag skulle vara redo att säga att du får en rekommendation från min sida. Det var jag recenserade den och gav den faktiskt bra köp. Ja, så. Nej, men det är jag ville hålla med om. Jag tyckte det var jättebra. Det är värt faktiskt. Det blev som väldigt stor kontrast här, för precis innan du gav mig det här så att man kunde testa på Origin Access i en vecka. Så innan, precis innan jag skulle hoppa in och testa Battlefield 5, så hade jag ju kört Postscriptum. En annan än världskriget shooter, och det blev en sån otroligt stor kontrast. Ja, för Battlefield 5 är ju mycket mer arcade. Ja, ingen fel med det, men det liksom det blev från det här väldigt taktiska, försiktiga tänkande så, till det här riktigt snabba, rappa, roliga. Liksom. Mm. Det, ja. Men, ja. Vi nöjer oss där. Ja. Vi hoppar på lite nyheter. Vad ska vi ta först? Vi kan sammanfatta Inside Xbox. Eller hette det så på riktigt? Ja, eller kallar det Inside Xbox? Den hette XO18 Inside Xbox. Ja. Det är ju den sista för året. Så de hade lite större. De var i typ Sydamerika var de på plats. Mm. Mm. Jag satt och följde det där. Det var därför jag gjorde den där lite inlägget då på sajten. Det finns ju lite här, jag vet inte om ni finner någon mer intressant än de andra, men om man ska försöka fokusera på något så är det väl att Microsoft köpt ytterligare två studios. Just det. In Exile Entertainment med Brian Fargo bland annat, som gjort Wasteland 2 och Torment, Tides of Numenera, och sen Obsidian Entertainment. Den är ju det som jag tycker är mest spännande. Ja. Det är kul också med In Exile, men jag är jättenyfiken vad Obsidian kan ta sig an härnäst. Ja. Och sen så är det så, om de utvecklar någonting för Xbox så kommer det förmodligen komma till PC också. För vi pratade ju om det här, för det har varit lite rykten om det. Och jag kände ju redan förut att det här skulle passa dem perfekt. De behöver någonting. Dels behöver ju de här göra ett nytt IP, känner jag. Och det känns som att de förmodligen blir tvungna att göra det. För de har inte någon IP hos Microsoft direkt som jag kan tänka mig att de kan passa för. Just det. Så RPG, och de är ju kända för att göra ganska djupa RPG:n. I alla fall, det är ju inte liksom hack and slash RPG:n här, utan det brukar vara betydligt mer djuplodande då. Så jag ser fram emot att se vad det blir, men det är ju ingenting som kommer till den här konsolgenerationen, utan det kommer definitivt till nästa. Det kan vara att det möjligtvis är en brygga över som bäst, men jag skulle tippa på nästa igen. Jag är inte så väntad, det är inga problem. De får jobba på i godan ro. Ja. Så att det blir nog bra helt enkelt. Xbox behöver något bra högkvalitetsspel. Ja, de behöver. Jag tror nog att de, ungefär som med den här nyheten nu om att PlayStation inte kommer, eller Sony inte ska vara med på E3 nästa år. Jag tror det hänger lite ihop med att den här generationen är klar nu. Jag tror de känner det också. Det är ju sluttampen nu. Och med de här uppköpen, det är ju att de köper upp för nästa generation, känner jag. Och det visar ju också att, visst, Microsoft är med på nästa E3, men racet är klart. Nu börjar de verkligen att göra i ordning sig för nästa generation, och det syns på något sätt. Men annars, vad kom det mer på den? Det blir ju officiellt lite mer fler spel till och Game Pass. Ja, Game Pass fortsätter. Det är därför jag körde så mycket i veckan, för jag har tagit Game Pass. 10 spänn just nu för en månad för er som är nyfikna. Eller 2 veckor gratis. Det har blivit officiellt stöd nu för Razer, som är deras officiella partner på tillbehörsfronten med tangentbord. Alla Xbox-fanboys måste köra med handkontroll, annars går det inte. Ja, men har ni möjlighet att köra med mus och tangentbord om ni vill? Det finns ett antal spel som har direkt stöd från start. Bland annat Strange Brigade, som är ett ganska kul spel. Som passar definitivt bättre med mus och tangent. Annars är det ju bara ett par tillbehör som liksom man får möjlighet att använda på Xboxen. Det kanske inte gör så jättestor skillnad för... I de flesta spelen, där till exempel Fortnite, är det så att du spelar med mus och tangentbord, så kommer du matchas mot dem som spelar med mus och tangentbord. Ja. Då löser man ju det problemet helt enkelt. I övrigt, ja. Fanns det något mer? Xbox skulle få massa Final Fantasy-spel. Mer uppvisning av Crackdown 3 såklart. Ja, Och det är väl egentligen de stora tycker jag. Det finns inte så mycket mer där. Nej. Då nöjer vi oss med den. Och du nämnde ju redan det här med att Sony inte kommer till E3 nästa år. Precis. Jag tror nog de har nog insett nu att ja, vi har vunnit. Om man nu ska säga det så. Och, ja, det finns ju ingen tvivel om att de har vunnit den här konsolen. Ja, jag tänker mer som att om det är ett race på det sättet liksom, men de har ingenting mer att bevisa riktigt, utan de kommer skippa både den här E3, och de kommer inte ha någon PlayStation Experience. Det finns inget satt datum för någon slags event för dem. Då kan de ju hitta på något jättestort uppvisning av något nytt istället. Ja, PS5, kanske inte en ny konsol, men någonting stort som de kan överraska med. Ja, alltså om vi säger så här, som det ser ut och som många säger eller tror och inom industrin, så är det ju en PS4 eller PS5 2020 kanske då. Och då skulle man ju kunna tippa då att skulle Sony nu inte vara med på E3, så är det för att de vill själva välja ett tillfälle där de känner sig bra nog att kunna presentera den nya konsolen. En sak är säkert, den kommer ju absolut inte komma under 2019 tror jag. Säger famous last words nästan. Men jag skulle vara villig att tippa på senare också. Det känns lite väl tidigt. Men det är ju tråkigt för dem som, för jag vet ju att det inte alla som kanske är intresserade av E3. Men jag personligen ser det lite så här som massa gottigt skit som man kanske aldrig kan spela. Men det är trevligt att sätta sig tillsammans och titta på det och diskutera. Ja, och det, Sony är ändå en stor jävla contender där alltså. Verkligen. Men de har väl allting på, jag menar, de har ju redan utannonserat de spel som ska komma så att säga. Days Gone och allt vad det är. Så de har inte så mycket mer innan nästa generation kanske. Ja. Så det blir någon stor överraskning istället. Vi hoppar vidare nyhetsmässigt. Det här är ju, jag vet inte hur mycket allvar man ska ta det här. Det känns som ett stort skämt i sig, men nu, alla känner ju till SNES, PlayStation Classic och sådär. Men är ni redo för PC Classic istället? Om vi har en... Och det är precis vad det låter som. Det är en liten klassisk beige-färgad låda med videoutgång med massa klassiska PC-spel såklart. Vet man vad det är för något spel, eller? Jag sitter och tittar på deras produktsida nu och jag ser ingen lista med spel direkt. Så det är väl inte sagt. Men det här är ju värt att säga det, i och med att det är liksom en PC-klass. Det här är ju mer av en självständig grej. Det är inte som att det behöver licensieras speciellt mycket. Förvisso behöver de ju licensiera spelen, må hända. Mm. Det är väl det. Men det är ju inte som att det är någon stor tillverkare som står bakom det. Det är ju inte Nintendo eller Sony som står bakom det här. Utan det här är ju mer av en självständig grej. Och de skämtar ju lite om sig själva också, att kan man inte bara bygga den här själv liksom på olika sätt med en Raspberry Pi och köpa ett litet chassi själv liksom. Och då säger de, nej, det kan man inte. Så att det hela grejen är att det kommer ju fram i skämtet att ja, men om ni köper den här så slipper ni göra det jobbet själv, och ni får liksom en färdig låda som det här går att spela på. Det är just konfigurationen av varje enskilt spel och att det ska funka bra så som de gör liksom. Precis. Så att du betalar egentligen för att slippa göra det här. Man ser ju några av dem som de kommer att collabba med vad det verkar. Och där har vi ju som id Software och liknande ser ut att vara. Bethesda, Firaxis. Doom såklart. Första Doom. Jag tänker Bethesda, Firaxis och Microprose. Microprose, då är det ju typ Grand Theft? Nej, Grand Prix menar jag. Grand Prix, Formula Grand Prix, det är en klassiker. Firaxis är ju Civ, såklart. Såklart. Så det kommer nog vara många klassiska titlar, men det här är ju PC-klassik. Det är ju som du sa, det är ju inte som att någon bara, men det är vi som äger PC. Nej, men det är liksom, det här är bara några som, vi gör en PC-klassik, slänger in lite spel bara. Se vad vi får tag i. Rolig grej helt enkelt. Och då är det ju så här igen, men det är väl, har vi väl ingenting emot. Nej då. Egentligen. Nej. Det är som de andra klassik-konsolterna. Ja, liksom. Men det är ju så. För rätt publik så kommer det vara kolla, har du Civ 1 eller Settlers 1 liksom, eller vad fan nu man tycker om. Ja. De siktar på ett pris på $99 också, vilket är helt i linje med de andra, alla andra klassik-konsolerna också. Ja, mysigt. Ja. Ska vi ge, det var det. Ska vi ge Max i födelsedagspresent? Jag tycker det är roligt att den kommer i färgen Chainsmoker Beige. Men det är ju nostalgi på riktigt. Ja, det jag kommer att tänka på är liksom, typ min första dator var i den färgen och datorerna vi hade i skolan när jag var liten i de färgerna också. Så att det är ju hur kom man fram till den färgen? Var det någon som bara, den här färgen är jävligt snygg. Alltså. Eller var det bara liksom, ja det är billigt material vi tar och använder där. Liksom. Jag har ingen aning. Skulle väl gissa på att det är plasten kommer i utförandet från början. Ja, man tänkte inte så mycket på färgen. Men nu snackar jag bara skit. Alltså, jag vet inte var den färgen kommer ifrån. Så ful som den var, men Ja, så var det då. Vidare till lite mer dystra nyheter, och det är Stan Lee, han har ju såklart gått bort. Ja. Han blev 95 år gammal, vilket ja, det är ju ganska starkt jobbat. Ja, herregud. Ja. Vad han har uppnått, vad han har lagt grunden till och andra sådana saker. Så att vad ska man säga mer än Excelsior? Ja. Typ. Ja. Så att vi tack får, för ja, precis. Vi tackar för det han la grunden för, helt enkelt. Mm. Allt vad gäller serietidningar och de serietidningar som nu har blivit filmer och spel för den delen. Ja. Vi rundar väl av nyheterna med en sista grej här då. Det är ju det att Bethesda kommer ju fortsätta använda samma spelmotor för Elder Scrolls 6 då. Och det är den här då Creation Engine som de började med Skyrim, använt Fallout 4 och Fallout 76. Den kommer de köra vidare med. Och då tänker man så här, men det är väl inte så konstigt. Men det man får tänka på då är att Creation Engine är ju i sin tur baserat på en ännu äldre motor som heter då Gamebryo, heter den. Som, är ännu äldre. Och då tänker man så här, ja, det är väl billigt och bra att fortsätta köra på samma motor, för det är klart att det kostar ju pengar. Utveckla en spelmotor, och de pengarna får man ju inte tillbaka så direkt. Bara för man utvecklar en spelmotor så får man inga pengar för det. Så att det är väl, gissa väl att det är mer en pengarfråga än någonting annat. Ja, jag tycker det är tråkigt, för jag kommer ihåg innan den här Starfield faktiskt kom ut helt, så var det ju många som antog att det var namnet på en motor, inte ett spel. Att Starfield var en ny motor då. Men icke som icke. Det är Skyrim in space bara, verkar det som. Så det säg vad man vill om den motorn. Den känns ju lite smått tekniskt begränsad sådär. Fallout 76 nu har... Det har väl kanske inte så mycket med motorn i sig att göra, men det har ju haft lite tekniska problem nu. Alltså den motorn är ju lite av ett aber, för är man som mig så är man ju lätt att man får kräkvarning alltså. Är det i de spelen? Ja, det är det. Jag fick, alltså, och då tvingade mig igenom hela Fallout 4 i princip. Och det var ett gäng timmar, men jag fick ju köra i etapper. Men, och de har ju kvar, Fallout 76 är ju samma motor, liksom. Den är, jag fattar inte riktigt vad det är med den motorn. Kommer du ihåg när vi satt med Battlefield och du såg och tittade på mig, jag höll på och swishade fram och tillbaka med huvudet på min karaktär. Jag bara, chop. Jag bara, jag mår ju inte illa av det här. Så det tyder på. Du får komma hem och jämföra med mig, jag får spela Fallout 4 VR. Åh, herregud. Du får ta med kräk på sig. Nej, jag vet inte om jag törstar. Nej, jag tycker det är synd att de fortsätter. Någon gång måste de väl fan gå vidare. Alltså. Jag förstår varför, men det är tråkigt, för jag vill ju ha mer spel, men jag känner att den här motorn som har använt nu och kränkt ut till alla. Det känns väl ändå som att den har, va? Ja, den har ju lite tekniska begränsningar, känns det som. För fysiken är ju i Fallout 4. Nu vet jag inte om det är så i 76, jag antar det. I Fallout 4 så var ju fysiken knuten till uppdateringsfrekvensen och sånt där. Och det är ju inte så positivt. Nej. För jag är en sån jobbig människa som gillar att ha hög framerate och sådär. Och... det var svårt att, dels var det svårt att uppnå hög framerate till att börja med, men om man väl gjorde det så ballade ju fysiken ur istället. Ja. Och det är ju så tråkigt. Det finns kvar, kan jag ju säga. Jag tycker, om man ska avsluta det här, så känner jag bara att det är tråkigt att de med alla pengar, för jag menar, Skyrim har de ju portat till varenda jävla plattform. Den finns ju fan på Switchen ju. Samsung smart kylskåp. Ja, nu, just det, precis. Det gjorde de ju en liten spår på själva. Då körde Skyrim på Alexa var det ju. Ja. De förstår det själva. Men jag tänker, nog fan måste de tjäna in pengar på det. För det är ju fullpris på alla plattformar. Ja. Så nog fan har de pengar. Vad fan har de lagt de pengarna på Fallout 76 som är Fallout 4 med nätverkskod på? Vart är pengarna, Bethesda? Eller... Jo. Bethesda. Ja, Bethesda. Ja. Todd? Mm. Todd? Gör ny motor. Nu lyssnar du på mig. Gör ny motor nu. Du har 4 år på dig. Jag slänger in dig i Starfield. Vad fan ni håller på med. Så. Släng dig i mörs, mörs. Vi avslutar på lite mer med lite nostalgi här istället. Jaha. Och ta på oss lite rosatonade glasögon här. Det är ju spelet SWAT 4 som jag har spelat. Det släpptes för inte så jättelänge sedan på GOG. Men ursprungligen så släpptes det 2005. Mm. Och vad är då SWAT 4? Jo, som namnet antyder så spelar man ju då som en så här insatsstyrka, piketrupp då. Om man ska gå in i olika uppdrag och skjuta skurkar. Eller helst ska man inte skjuta dem, utan man ska helst skripa dem. Ja. Spelet är ju skrika hela tiden. Det är inte liksom press F to pay respect, utan det är press F to get the fuck out on the ground now! Ja. Please get down! Det skriker de här. Vad sa du? Press F to get the fuck on the ground, sa du det? Ja. Men det är sant, för att man använder F-knappen för att skrika på folk att de ska sätta sig ner. Ja. Så det blir ju en helt annan så här grej. Det trappas ju upp sakta men säkert här i spelet. Du börjar med ganska enkla uppdrag där du kanske ska gå in i ett vanligt hus då kanske. Mm. Sen så är det någon som har någon gisslan där till fångatagen. Och då är det ju ganska få. Då är de inte så väl beväpnade. Kanske är någon snubbe som har en pistol, men det är allt. Och liksom det börjar ganska enkelt, men sen trappas det sakta men säkert upp där det är liksom beväpnade skurkar som försökte råna en bank, men sen så gick inte det så bra, så då gick de och tog massa gisslan på ett företag istället, och det är ett av uppdragen till exempel. Och då kan de vara ganska väl beväpnade, och då får man ju såhär känslan att den här snubben springer ju inte med sin AK, och jag skulle ju kunna skjuta han i ryggen och få det överstökat, men det får jag ju inte, för då får jag minuspoäng för att han har inte skjutit på mig, för han springer ju bara därifrån, och han har inte skjutit på mig än, då får jag minuspoäng för att jag skjuter honom, för då är det olagligt. Men kan du inte bara skaffa en shotgun med gummiskott så du kan skjuta honom? Ja, eller jag har den perfekta taktiken. Du spelar ju med vänner. Ja, i det här scenariot gör du. Ja. Och så skjuter du honom i ryggen. Och precis när de andra skurkarna tittar mot dig, då pekar de mot killen mot vänster. Så håller du bara upp, du ger över vapnet till honom, din kompis, sen håller du händerna upp och så pekar mot han. Ja, och ser lite så förvirrad. Du bara, va? Nej, jag vet inte. Så gör du. Okej, nu vet du. Ja, men jag har ju bara spelat singleplayer än så länge, och då har man ju kontroll över 4 medlemmar i den här lilla insatsstyrkan då. Och det är ju AI då. De är för all del ganska smarta faktiskt. Man kan ju beordra runt om de har ett... För till en början så ser det lite krångligt ut, ett system då, som man... jag tror det är högerklick om jag inte minns rätt. Så får man upp en sån där meny som är, den är lite kontextuell, och så beroende på vad du tittar på så får du upp en meny. Låt oss säga att du står framför en dörr. Och då kan du se åt dina gubbar att gå upp till den här dörren, kolla om den är låst. De kan också ta fram en sån här liten grunka så de kan kolla med en sån där liten pinne med en kamera på, så kan de kolla under dörren och se om det är någon på andra sidan. Och sen kan du beordra dem liksom, men öppna den här dörren, kasta in en flashbang och gå in och rensa rummet liksom. Och de gör det faktiskt ganska kompetent. Det där problemet uppstår är liksom, de har lite svårt att bedöma om de ska skjuta någon eller inte. Jag kör ju på näst svåraste svårighetsgraden, och det är bara baserat på poäng egentligen. Ju svårare det är, desto mer poäng måste du få för att klara uppdraget. Och du, om det är så här, om du skjuter en skurk som har skjutit på dig till exempel, eller avfyrat mot dig, och du skjuter tillbaka och du dödar honom, du får inga minuspoäng, men du får inga poäng alls. Om du däremot använder så här icke-dödliga medel, så här pepparspray, någon granat av någon form, kanske någon flashbang eller så, eller för all del en taser, då får du poäng när du griper honom istället. Så säger du åt dina gubbar att gå in och rensa ett rum och det är en massa skurkar där inne, då är de mer benägna på att skjuta dem direkt istället för att man går den mer fredliga, det som man är och uppmuntrar att göra, att gripa dem istället. Det är väl lite där som AI fallerar kanske. Men i övrigt så är det ett ganska ansträngande fel ord, men det krävs lite tålamod just. I och med att du måste gripa dem helst, så går det inte bara gå. Din karaktär som så är ganska långsam. När du går så har du väldigt dålig pricksäkerhet. Det här spelet så är lite mer som Det är som i CS, du kan inte sikta ner. Du kan inte sikta. Du kan inte klicka högerklick och så siktar du längs, längs med riktmedlen. Utan du håller bara. Och sen så får du stå stilla om du ska sikta pricksäkert. Så det är ganska långsamt och metodiskt liksom. Jag tycker om, du har dina fina ord när det kommer till dina FPSs. Jag säger då, Fredrik, min sjukvårdare, står vid sidan medan jag siktar vid mina riktmedel ner mot denna hall. På ett metodiskt sätt. Det är så det heter. Och visst, jag är väl skyldig till det också. Men jag gillar ju inte att använda anglicismer hela tiden. Så här, svengelska är inte riktigt min grej. Det är så van att höra det. Det är därför det låter så mycket bättre, säger vi. Man säger då iron sights på engelska, det kallas för öppna riktmedel på svenska. Ja. Ja. Då är det för vi är en svensk podd. Då säger Max, vi så. Har du kört det eller? Svod 4, ja. För länge sedan. Okay. Det var ju för länge sedan. Du bara mosa igenom det. Du älskar det där, eller hur? Det är ju så här, du går in, du kastar in, du säger åt dina gubbar och sen så säger de så här, okej, open en flash. Och så öppnar och så slänger de in en flashbang och så springer du in dit och har din shotgun med så här bönpåsar eller vad det är. Mm. Och så skriker du, get out of the ground, drop your weapon, get out of the ground! Och så står de bara lite yra så här, och vissa släpper vapnen och de som inte gör det, get out of the ground, och skjuter dem i bröstet, get out of the ground, säger du. Det är faktiskt sant, och lite roligt också, för det kan uppstå lite mer så här komiska situationer, för skurkarna varierar lite. Ibland så gör de upp jättelätt. Yeah. Så här, det var ett uppdrag där man kommer in i ett kontorslandskap och sen så är det liksom som en övervåning då, som ett litet loft eller man ska kalla det. Och då var det en skurk där uppe, han var liksom där uppe, jag har ingen möjlighet att liksom nå han och gripa han, men jag bara tittar på honom och skriker get down on ground, och så sa han bara okej, kastar sitt vapen, sätter sig där, och så sitter han där lite lydigt tills jag faktiskt når upp till den här övervåningen typ så här 5-10 minuter senare, medan de civila, de är så här, kan vara väldigt förvirrade ibland, så här, första uppdraget ska man gå in i ett hus då, och då är det så här, skurkens morsa är där och hon är jätte bångstyrig och så att man får ta fram till pepparsprayen och så bara man skriker till henne så här, get down on the ground, och så hon bara nej, det tänker jag inte göra, så tar man fram typ Tyson eller pepparsprayen eller något sånt där, sätt dig ner nu hela tiden, pepparsprayen är 3 gånger, skjuter henne med gummipåsar och säger get down on the ground, men hon ger sig inte, hon bara god, you shall not take my son. Ja, typ så. Och så här, man får ju inte skjuta henne, för då får man ju såklart minuspoäng. Då dör du civil, det är det värsta. Bara ett skott mellan ögonen på direkt, man bara, käften, ja, så. Och sen kan du reloada och köra en gång till. Skjut. Det bästa featuren i det här spelet är ju såklart att man kan ju ha ett paintballgevär också. Ah, med sådär pepparbollar. Pilar i kallet, tror jag. Mm. Ja. Så då är det roligt, för då kan man ju skjuta hej vilt, för att jag menar, det är ju någon liv, så det är bara går runt så att ja, det är kul. Jag kommer ihåg, jag och norsken körde också, vi dog ganska omgående. Ja, det är någon livskada. Ja, det är ett bra spel, det var bra då, det är kul att det fortfarande, att du tycker, för du tycker om det fortfarande liksom. Ja, jag tycker det är jättekul. Det har ju... Den studion är ju, alltså de lyckades verkligen med den här fyran. Alltså, det kom ju innan, men det var aldrig de som gjorde det. De tidigare SWAT-delarna. Inte vad jag vet. Kanske några personer från den här studion kanske. Jag har ingen aning. Men jag kommer ihåg det redan. Det är för övrigt Irrational Games. Så Bioshock, alla de, det är ju de. Mm. Precis. Så det är ju anrikt. Skitbra spel. Ja. Det har inte åldrats superbra, för att upplösningen är rätt begränsad. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men det går inte att köra det i 1080p. 120 gånger 80, nej. Nej, inte riktigt så illa. 800 gånger 600. Nej. För min del så tycker jag att det funkar helt okej. Visst, du får såna där blacka, det heter svarta på svenska, Carl. Svarta streck på sidorna. Men det är inte som att hela, alltså allt blir skevt så här när du startar upp det. Så jag tycker att det funkar. Ett fantastiskt spel helt enkelt. Ja, det går att köpa på GOG för så mycket som 91 kronor och 20 öre för att vara specifikt. Wow. Att jag tycker det är värt det. Då får man, det är Gold Edition också, så får man expansionen till. Om man tycker det är värt det. Oh. Det var det. Det var det. Det var veckan som hänt. Mm. Jag ska inte riva av Fantastic Beasts 2 lite snabbt. Jaha, jo, men såklart du får göra det. Jag vill egentligen bara nämna det lite snabbt, för den går på bio, den är ganska, det är ganska mixade liksom vad folk tycker om den. Och det är lite med rätta också. Jag har förstått det som det är lite med rätta. Det är en mellanfilm. Men den är mysig för stunden är den. Faktiskt. Sen kan man ju irritera sig på han huvudkaraktären Newt. För han går runt och han ska ju ha autism. Så han tittar ju aldrig folk i ögonen och sånt där. Eller bara rent allmänt lite av en douche ärligt talat. Och det är ju mer hans personlighet, inte att man har autism. Men att hans personlighet känns lite douchig. Så han som huvudkaraktär funkar kanske inte. Du har Dumbledore, Jude Law. Han tyckte jag jättemycket om. Och sen lite andra saker. Problemet med filmen är att du har vissa karaktärer utan att gå in för mycket som gör vissa val och går med, som den här Queenie till exempel. Jag tycker om karaktären, men valet som den karaktären gör senare i filmen fattar jag inte varför hon ens gör. Det finns massor med saker som om man ska nitpicka på saker som inte saker och ting händer bara för att få lite, och sen går den ner lite i tempo, men den är sjukt välgjord där den. Och du har ju bara massor med bra skådisar. Och jag tyckte Johnny Depp var faktiskt ganska underhållande som den här Grindelwald som det handlar om. Och framförallt de här odjuren då. Det finns några där som jag tycker jättemycket om. Och det var, för min del var det mycket av det som fick mig att vilja titta klart den liksom. För att de är så mysiga djur och så. Men jag gillar ju, jag tycker om djur extra mycket och så. Bra underhållning för stunden, liksom välgjord, bra med så här klassisk atmosfär från Harry Potter, men kanske inte den bästa. Så. Kanske inget man ska se på bio, men en liten en liten skön söndagkväll så där ska man nog titta på den. Jag tror det räcker faktiskt. Ja. Det räcker. Så, där får duga. Då tar vi oss an veckans diskussion som är väldigt lullig den här gången, och det är bästa gamingmaten. Vad käkar vi när vi spelar? Ja, eller det kan vara också gaming snacks eller gaming godis kanske. Precis. Om vi vill föra in lite sånt. Jag säger så här, gaming snacks, man vill ju gärna undvika chipsen. Du sitter inte motspågad och sen bara musen bara står upp och springer iväg på bordet. Bara, hjälp! Ja och nej, alltså så här va. Om man käkar oxbågar eller chips. Det här är bäst applicerat på då ostbågar eller ostbollar för den delen. Man käkar dem på hand så får man ju givetvis lite flottiga händer. Ja, sådär. Det blir lite sådär, det där pulvret som sitter de kryddan på. Men vad jag har upptäckt man kan göra är ju att äta dem med ätpinnar istället. Det funkar sjukt bra. En klurig jäkel det där, han Karl. Han kan sina grejer. Precis, och då slipper man hela de här. Då har man sin lilla skål och så har man sina ätpinnar i den och så tar man några sådana när man tycker att det passar. När man sitter och spelar. Så det går att lösa det här problemet med flottiga fingrar dem. För man vill ju givetvis inte kladda ner sin kontroll och sin mus. Och så. Vad äter ni helst då? Vad är nummer ett om ni ska spela någonting? Om det så är mat, godis, snacks eller fruktcocktail. Jag har ingen aning. Det alla chips och dip. Tar sina grejer, liksom sin chipspåse, någon tar ett gäng nötter, någon käkar en godispåse och någon börjar konservburken, öppna fruktcocktailet. Nu kör sitter vi med sked bara. Alltså jag har ju mina personliga favoriter, det är ölkorven och salamichips. Det är mina personliga favoriter. Salamichips? Yes. Salamichips, ja. Uh-huh. Och det är precis vad det låter. Det är små det är så här räfflade bitar av salam. Jaha. Det hade jag ingen aning om faktiskt. Ja, nej, men det var också, lite kul. Det får jag testa. Helt enkelt. Ja, ja, ja. Det är de här danska, vad de heter, göl eller hur man är. Nu kommer vi till göl eller hur man uttalar som gör som vad heter de, har salami chips. Göl, heter det så? Göl. Hur fan säger ja, okej. Du då, Max? Ja, historiskt sett så har det alltid varit en klassiker på en sour cream and onion chips påse. Mm. Men på senare tid så har det varit i ja, det har inte varit som det har varit förr helt enkelt. Säg inte vinäger, för det får du låta Lotta hålla i. Salt och vinägerchips är det som vi kallar för äckelchips här i hemmet. Det är Lottas grejer. De håller jag mig borta från. Ja, då blir det mer till mig och Lotta i så fall, för jag älskar salt och vinägerchips. Problemet är att jag äter ju mycket mer om jag har det framför mig. Så har vi varsin chipspåse så äter jag mycket mer och bara malar i mig. Och så, för jag har inte tid att äta det där. Jag ska ju gamea. Jag måste ju få i mig det där fort. Så jag har lite energi att kunna gamea på det där. Men Ja, problemet är att hon har ju sina vinägerchips kvar. Så att när jag har ätit upp alltihopa och sen så känner jag, fan, jag skulle vilja ha lite mer. Och sen så, ja men jag kan ju inte ha hennes. Det är ju, det är, först är det hennes och för andra är de äckliga. Och sen går det typ ett par timmar, sen går det typ en dag. Och så sitter man där kvällen efteråt och bara, fan vad chipsugen jag är igen nu. Och så sneglar man över och ser de där chipsen och så här, ja men det är ju ändå chips. Hur illa kan det vara? Och så tar du ett chip illa. Och så tänker du, fy fan vad äckliga de här är. För varje tugga. Och sen tar du jävla skit. Tar en ja, till. Men det går till och med jävla inte ens så. Ibland, det kan vara så att man sitter och käkar och bara, fy fan vad äckligt det här. Och så tar du en till. Men det där är fan bara, nej det här får hon ha för sig själv. Det här vill jag inte ha. Så det har varit så. Nu försöker jag blanda lite här och ibland så kör man lite flottiga ostbågar och sånt där. Man måste ju smörja in tangentbordet ordentligt så att man kan glida i knapparna lite vet, lite öka prestandan så där. Så du glider är det för mycket? Över tangentbordet bara. Ja, och är det så att det är lite för snabbt, att det glider lite för mycket, aha, då får du ju ha lite sådär ostpulver och hälla över tangenterna. Det fastnar ju bra när de är inoljade nu. Så att då får du lite resistans där, lite sådär som en halkskydd, du vet. Oh. Lite extra friktion. Jag blir nästan sugen på att slicka ditt tangentbord nu. Jag tror inte du gör det. Läkarna rekommenderar inte att du gör det. Skulle jag säga. Nej, tungan skulle fan hoppa ur munnen innan ens jag försökte. Så det var fuck you, säger den och hoppar ut. Ja, fy fan. Något annat bra snack som har kommit upp på senare tid är ostkaka. Jävligt gott, vet ni. Åh, jag har handlat innan vi. Det är bara ostkaka. Du vet, vad är ostkaka? Ostkaka? Brödingens ostkaka. Ja. Ja, jag var ostkaka faktiskt på sitt jobb och handlade innan idag, innan podden. Och då köpte jag en liten ostkaka som jag lite ska mysa på sen. Med rårörda lingonsylt på det. Oj, oj, där. Ett glas mjölk också. Sen, så. Wow. Ni blev plötsligt 73 år gamla någon gång. Ja, men ostkaka är lite gammaldags mat eller bondemat. Ja, förvisso, men det är jättegott. Ja. Vi käkar ett par lite ostkaka och lite berters sådär så. Fredrik, nästa IRL-träff då ska jag köpa salamichips och en ostkaka till dig. Ja, vi köper ostkaka, ja, det är lugnt. Men ostkaka äter jag också, det är gott. Det är gott. Men riskakor är också gott, det har vi också börjat käka. Så att det är kul att du nämnde det. Riskakor, det är bara fylla med svek och lögner. Alltså det är ju ingenting, det är ju bara luft. Precis, men det, är ju, det ska ja, men det du bara ha luft. Det för att det nyttiga alternativet. Ostriskakor, det köper jag. Ja, vi har med typ sour cream and onion ostkakor, så det säger väl någonting om den också. Så att, men vänta, för att backa tillbaka, det var sour cream and onion chips och ostbågar som var dina typ go-to ja, nu för tiden som sagt så är det ju snacks. Chipsen är lite mer annorlunda. Jag brukar ta lite provad nya smaker hela tiden. Jaha, av chips. Lite av en voyeur. Jag brukar inte märka dem som min favorit. Min favorit av märken, man säger så, det är ju svenska lantchips. Mm. De är ju överklassar ju alla andra. Så Estrella och OLV kan ju slänga sig med. Svenska landchips, that's where it at. Jag äter ju i regel inte chips. Mest om det bjuds så äter jag. Jag tycker ju om sour cream and onion. Men jag är nog mer en ostbågskille, va. Och är det ostbågar, då är det bara OLV som gäller. Så enkelt är det. I alla fall för mig så. Det finns ju ingen liksom. Men om jag ska dra till mig någonting som jag bara, om jag ska gamea något så jag helst har jag ingen som kladdar för mycket liksom. Som jag sitter här och kör Battlefield 5 i 140, ja, då vill jag ju ha någonting så här godis kanske. Ni vet sån här i engelsk konfekt, de här blåa runda med små prickar på. Mm-hmm. Vet ni vad jag menar då? Ingen aning. Jag är inte riktigt placerad på blåa runda med små prickar på. Ja, i engelsk konfekt, de som har de här, du vet, som lager så här, lakris i mitten och så är det så här fyrkantiga och det är kokos runda med lakris i mitten och så. Ja, nu vet och sen finns det i dem också blåa så här runda små knappliknande godisar. Just det. Det är så här små runda blåa. De finns oftast blåa och rosa. Med så här typ gummi godis i. Det är mina. Ja, men då vet jag vad det är för något. Det är mina favvo liksom. Och om jag har såna, en liten skål med såna, för det går att köpa såna också separat. Vilket jag gör för jag hatar resten av den engelska konfekten. Jag brukar gå till typ, jag ska köpa godis, då står jag vid engelska konfekt, plockar jag ut bara dem då. Det tar lite tid, men då får jag några jävla. Men de är bra för de klibbar inte. Man kan ta en sån där jävel, bara sitta och suga lite eller bara bita och mumsa sådär. Så är det något så tar jag till en sån, tror jag primärt. Sen är det klart lakris, choklad och allt annat godis är också gott och så. Men om man ska gamea så är det kanske bra att ha något som inte kladdar för mycket. Men har ni käkar ni mat någon gång när ni ska typ gamea? Typ innan, under? Inte under, utan det är snarare i förberedelse. Ja, typ så här. Ja, men ska man gamea så är det liksom så här, jag måste äta. Då äter man ju först och slänger i sig maten sen. Så att... Ja. För jag tänker som jag och norsken förr, vi brukade ju alltid ha lite så lan och grejer, och då fanns det ju viss mat då som gjorde sig. Man vill ha en snabb, välfylld så att man blir tjock i magen, va. Och då gjorde vi en så kallad gamingsoppa som egentligen är mexikanasoppa tillsatt med köttfärs och majs och lite så här passerade tomater och annat gott. Så det blir en riktigt fyllig soppa, va? Och så mosar vi in oss det där och blir mätta och belåtna, och det är saltigt och gott och vi sitter där och jäser lite. Och sen kör vi skiten ur typ joint operations som vi gjorde då i alla fall. Så det, om jag skulle säga någon mat då, då är det ju alltid innan så där, precis som ni sa. Då skulle jag slå till med den där soppan då. Det är min go-to gaming-mat då. Har ni något så här som ni känner? Jag vet inte om ni kör. Har ni kör ni LAN eller har gjort? Eller har ni haft en så här get-togetherings? Ja, jag ska berätta för dig våran go-to. Det händer inte så mycket mer nu för tiden. Men när jag fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar så händer det ganska ofta att vi sov över hos mina kompisar. Då, antingen hemma hos mig eller hemma hos någon annan. Mm. Våran go-to-mat då, det var ju... vad heter de? Guldfågeln. Deras... vad heter det? Buffalo Wings. Ja, just det. Och... och såna här räfflade potatis grejer, vad heter det? Men, inte chips heter det inte, men ja. Såna, bara kastar allt du har på en ugnsplåt i ett enda stor hög in i ugnen i 20-25 minuter och sen så bam, massa och sen ketchup och sånt till det. Oj. Det var standardmaten när vi sov det var coolt. När jag bodde hemma fortfarande. Ja, jag kommer bara på... Alltså, vi kom ju fram till den här gamingsoppan efter ett tag. För det är ju en sån här mix man köper av mexikana, heter den. Och sen så adderade vi och gjorde lite eget av det. Men innan det så hade vi många fails på det. Det var ju ett par gånger vi hade smörgåsbord vid datorerna också. Och jag, Danny och så en polare som heter Mattias, eller han kallas Krull. Vi tänkte, men vi måste ju ha så vi kan äta någonting. Kan vi ta så här kallskuret? Alltså, det känns så verkligen, du kommer in så här kommer han med datorn och där kommer den, och nu kör vi grejer, och här kommer kallskuret. Ja, jag drog fram ett extra bord och hade bakom oss då där jag bodde på det stället. Så vi bara vände oss om i stolen och så bara tog vi, vad ska vi ta nu? Och så hade vi lite smörgåsbord med mat och en liten tallrik. Jag tar nog lite skinka den här gången och så tar vi lite sån där och lite sallad där. Så. Det var lite för mycket jobb med det. Och för dyrt framförallt. Jag förstår. Men det fanns ju, jag menar, fan, vi testade ju. Det var någon gång som jag försökte att tillaga typ en lax precis innan vi skulle komma igång. Och han inte och glömde den jäveln. Men vi var ju snåla, vi hade ju inte så mycket pengar. Så vi var ju tvungna att äta den där vidbrända jävla laxen som... Det lyckades jag också göra en gång med. Till mina kompisars förtret så lyckades jag ju sätta timern lite för långt på den där jävla buffalo wingsen och potatischipsen, va. Så det blev också lite bränt. Så, ja. Men jag käkade det i godan ro. Sen är det vissa spel, som när vi körde Baldur's Gate så kom det upp meddelanden typ, tänk på, glöm inte att äta. Och vi bara varje gång, det är nog där som går till köket, wink wink. Och så gick vi och gjorde typ en så här riktig Subway, typ sub. Hade köpt jättemycket bröd och ost, massa skit liksom. Och gjorde varje gång. Och det var ju ett par gånger som, för den visar ju varje gång man laddar in en ny nivå i princip. Och varje gång gick jag och gjorde en ny macka. Så fy fan vad mätt man var mitt i natten. 4 på morgonen. Så här. Det kanske inte var så bra så här i efterhand. Men vad fan, man var ung och sådär. Så fuck it. Men goda tider. God mat. Gott godis och allt det där. Smarrigt helt enkelt. Ja. Det var veckans diskussion så himla seriös och allvarsam. Men då så. Då rundar vi av med lite lyssnarfrågor istället. Och vi får göra lite bakläxa i den här veckan. För förra veckan så fick vi ju frågan från Darian där. Om Nordliv, eller Nördliv heter vi. var med i en klassisk slasherfilm, vilken klassisk klischédöd skulle alla få? Just det. Och han gav oss lite bakläxa för han tyckte att svaret var jag lyssnade på förra avsnittet och jag tyckte det var helt okej svar de kom med. Men i förebyggande syfte så har jag låtit döda alla. Nej då. Sen kanske de, jag vet inte du Darjan, nu, det här får ju bli sista svaret nu så du får, jag hoppas du blir nöjd med de här. Men jag har gjort på individuella på varje medlem förutom mig själv. För det kommer jag inte på. Först har vi ju Danny. Tänk er, mördaren hittar Danny just den här, för han är ju en sån här Assassin's Creed-snubbe så han har ju Apple of Eden i en sån här liten, vad heter det, replika i hyllan hemma. Det är alltså en boll bara, typ en hård, ett klot. Så mördaren hittar den här apeloiden och trycker in den så pass hårt i hans mun så att hela hans huvud spräcks och hjärnan bara faller överallt. Är inte det klischédöd? Det är någonting som är symboliskt för honom och så. Rob, mördaren har gömt sig uppe i takbjälken. Varvid han med råstyrka bryter loss en takbjälke som faller rakt ner på Rob. Bjälken träffar Rob rakt uppifrån på huvudet och den har sån kraft så att hans huvud mosas rakt in mellan hans axlar i en slamfest av gojs, liksom. Det blir hans. Jag hade någon tanke med att det skulle vara en typewriter först, för han skriver ju så, men jag kom inte på något bra svar på det. Emil svarade själv, det sa de inte förra veckan, men han svarade själv att han skulle under springande flykt fastna med foten i en björnsax och snubblar framåt och landar med ansiktet i ytterligare en björnsax och så snap. Här har vi Max nu. Okej? Okay? Max sitter i godan ro och spelar Heroes of the Storm. När mördaren smyger upp bakom honom. Mördaren lyfter upp honom i stolen och börjar mosa ihop stolen med en övernaturlig styrka. Ben krackelerar när Max långsamt men säkert mosas till oigenkännlighet. Och händerna är fortfarande på tangentbordet på musen och trycker. Klickandes. Ah, multikill! Klickandes på musen. Och sen har vi ju Lotta då. Och hon sitter ju på sin kammare och gör silversmide såklart. Hon lägger precis ner den här vackert gjorda brevöppnaren och vänder sig för att se ut genom det öppna fönstret i en lite kort, ja typ andaktstund så här, va. Och just då smiter mördaren in med en av hennes svärd och tar av huvudet på henne i ett enda slag. Sen lämnar han henne med genom att trycka ner brevöppnaren i stumpen som en gång var hennes hals. Så det var där den kom in alltså. Det var därför jag... Ja. Det finns en alternativ tagning på det här också. Det är att på förhand har han gjort en grop. Och så har han fyllt den med hamstrar. Och så knuffar han ner henne så äter hon upp henne medan hon gnyr av smärta då. Och till slut allt kvar är ju ett skelett och mängder med feta små mätta hamstrar. Så det är ju alternativet. Kalle då? Du kanske inte vill höra den. Du kanske, ja. Låt höra. Kör. Tänk så här. Lite smuts har fastnat på en av Kalles skärmar. Och han böjer sig fram då för att gno bort det där. För det vill du inte ha, eller hur? Nej. Och just då kommer mördaren upp bakom honom. Tar de två sidoarmarna, alltså skärmarmarna som är bredvid honom då. För vi tänker oss att du har tre skärmar i det här scenariot. Det är helt korrekt. Så han tar dem mellan sina händer och smashar ihop dem med sån kraft att ditt huvud exploderar i ett hav av gojs. Kladdandes ner skärmen som du precis försökte rengöra. Ja, det är inte bra. Värsta mardrömmen. Ja. Alltså. Det är inte det att jag dör, det är att mina skärmar blir så himla skitiga. Ja, och sen har vi ju Louise då. Efter att ha precis lämnat sin Nintendo Switch på soffan så märker hon att den är borta när hon kommer tillbaka. Allt medan hon letar efter den då i lägenhet så märker hon inte den fara som då långsamt rör sig närmare då såklart. För då är mördaren överrumplar henne när hon letar i soffan genom att slå henne hårt över huvudet med den bärbara switchen då. Och den fortsätter sedan att slå henne till en röra av blod och återigen gojs. Allt medan Zeldas ledmotiv hörs från den allt mer skadade switchen. Och sen så hör man bara hör ljudet bara dämpas och dö ut. Erik då? Ni vet om att han har skaffat en ny bärbar dator, eller? Han bröt sin bärbara dator över knät här för några veckor sedan. Så nu har han skaffat en ny bärbar dator. Så han är äntligen nöjd nu. Allt funkar bra och flyter på och så. Och han märker ju såklart inte den här mördaren då heller som smyger upp sig bakom honom. Och precis när mördaren ska slå till honom en brödkavle som han någon anledning har, så missar han och slår extremt hårt istället på hans nya bärbara dator. Erik faller till golvet, han börjar då kravla bakåt. Mördaren lyfter upp notebooken, ser att det är tysk tecknad grovporr på den och börjar sedan med att slå Erik så hårt över magen att tarmar flyger åt alla håll och kanter. Och så lämnar han då liket vind för våg med en ny notebook stickandes ut ur hans buk. Är det, jag kunde göra mer så här grafiskt, men jag lät vara på den nivån, okej? Okay? Det får räcka. Jag har en kvar. Jag tycker sista. Det är lagom. Ja, det är Sara. Precis. Sara har precis kommit hem från ett aktivistmöte när hon i hallen står öga mot öga med en furry. Vet ni vad en furry är? Ja, den här furryn ser ju då ut som en gosig kanin, så Sara blir avväpnad på en gång, kan man säga. Hon känner inte, men det här kan ju inte vara så farligt. Och det är tillräckligt länge för att mördaren då, som givetvis är den här furryn då, att gå fram, lyfta upp henne i luften och hållandes över hans huvud så drar han henne så pass att hon går av på mitten. Så han sköljs ner med blod och tarmar över den här furryn då. Sen kastar han de här två blodiga stumpsen åt sidan och som en blodig kanin går han ut ur lägenheten. Redo för sin Silent Hill cosplay. Och där kan man se vad som händer i långa loppet om man liksom fuckar med djur. Och det ska man ju inte göra, eller hur, Sara? Ja. Angående aktivism. Usch, ja. Så där, man kan ju inte säga att jag inte har tänkt på det i alla fall. Så om man inte är nöjd med det här svaret, då vet jag inte vad han blir nöjd med, kan jag säga. Det får duga. Förlåt. Jag tror det är säkert inga problem. Jag tror det blir jättebra. Vi tar inte illa upp på något sätt att han inte var nöjd. Jag har personligen inte lyssnat men på förra avsnittet. Men gör om ju rätt helt enkelt. Det är jättebra. Frågan är dock, nöjer vi oss där, Fredrik? Eller? Ja, det finns en kort fråga om monopolspel. Den kanske vi kan ta. Just det. Nu ska vi bara hitta den. Bonbon på Twitter skriver nördisarna i Nördliv. Kan ni svara på detta? Med Fortnite som monopolspel, vilka udda spel skulle ni vilja se gjorda som monopol? Jag vill höra vad Max säger först. Jag måste fundera lite på den här frågan, för det finns säkert ett bra svar på den, men jag har det inte än. Det självklart vore ju om man hade såklart Nördliv då. Och den billigaste gatan är ju Dannytown. Nej, förlåt. Förlåt. Jag bara spontant tittar på. Han skulle ju vara någonstans i mitten där som står ut mest. Eller han är väl typ de här gatorna som... Eller de här typ... Istället för elverk eller fan det är, så är det ju liksom norskverket eller någonting. Man får betala. Och de ger väldigt lite pengar och oftast ganska dåliga. Men det är ändå en stadig inkomst, liksom. Helt okej, okay, sådär. Nördlig monopol. De dyraste gatorna, det är min data. Ja, kanske det. Monopol. Jag känner att Monopol är ju ett ganska, i mitt tycke, ganska dåligt brädspel. Som splittrar familjer och vänskap. Och då vill man ju ha något annat spel som också inbringar lite depression och sånt där. Då tänker jag typ sådär Dark Souls Monopol eller något sånt där. Det är ju, båda delarna är ju rätt deprimerande. Slår man ihop de här, då blir ju ännu tråkigare. Liksom. Just det. Ja. Ja, det känns som att du aldrig vill gå på de här frågetextkorten om du har Dark Siles monopol, för att du kommer liksom, du hittar en skattkista, det var en mimik, du dog. Ja, precis. Och du förlorar din en humanity som du hade kvar. Då får du sluta spela, då dör du, får inte komma in i spelet igen. Puff, det är så här, det är förmodligen uppsatt så att det kostar mer att ha, det kostar pengar att ha gatorna eller något sånt där, och så får du, alla är bara bankrutta direkt. Liksom. Det är bara det man missar här, helt enkelt. Det finns väl PUBG-monopol? Eller, nej, det var Fortnite, ja, som han sa där. Finns Fortnite, det inte PUBG också, eller? Det ser man. Ligger man efter, va? Det visar på status att ha ett monopol i sitt namn, vet du. Det finns ju hur många som helst. Jag var ju ute på Marieberg idag och såg fan... Vad var det? Det var något så här... Ja, det var Nintendo-monopol, bland annat. Så jag bara, hopp. Ja, jag är på allt. Så där. Diablo. Men när det kommer till monopol då, det finns ju givetvis det klassiska monopol med papperspengar. Men jag har ju, hemma hos mina föräldrar så har jag en modern version av monopol där man har kreditkort istället. Och sen en liten sån här dosan som man har pengarna. Man stoppar i kreditkorten och så får man, kan man då såklart lägga till pengar och överföra pengar till någon annan och så där och så vidare. Så står ni fast vid att originalmonopol då med papperspengar, det är så man ska spela det? Nej, eller går det bra med hur som helst. Jag menar, det är väl sak samma, för det är ju, pengarna är ju pengarna liksom. Det är ju att du går på gatan och får andra människor att hamna på ditt jävla mega gata. Det är så tillfredsställande om någon hamnar på din gata då i den moderna monopolet. Då är det så här, den här dosan då som man har, bankdosan. Då stoppar man, då finns det en plus och en minussida. Så då stoppar man in, den som ska betala stoppar man in minussidan. Och den som ska få betalt stoppar man in plussidan. Och så knappar man in hur mycket pengar som ska föras över. Och den här så blippar den och har sig. Så räknar den ner på den som ska betala. Räknar ner på den saldot. Så räknar den ner. Och sen så räknar du upp igen på den som ska få betalt. Och det är ganska tillfredsställande faktiskt. När den blippar och har sig. Jaha. Ja, det är ju svårt att komma på något, för om det är något monopol har gjort är att de har ju låtit varenda jävel få göra en version. Det finns ju allt från liksom Fallout, Monopol, Game of Thrones, Big Bang Theory. Det finns ju Assassin's Creed. Slänga på ett IP på, det är ganska lätt. Ja, fan, det är ju bara att byta namnet på ett par gator liksom, lite så här gubbar, sen är det klart. Ja. Sen är det klart. Ja. Jag tycker vi nöjer oss där helt enkelt. Låter som en bra idé. Ja, och det ruddar ju egentligen av veckans avsnitt 188. Och då ska vi avsluta med lite pluggning. Ni hittar oss på vår hemsida nördliv.se. Vi finns även på iTunes där man kan hitta själva podden då och gilla och kommentera. Vill ni ställa några frågor till oss så finns vi på både mail och Twitter. På mailen så heter vi info@nordlivpodcast.se och på Twitter så heter vi nordliv.se. Vi finns även på Instagram också, även där nordliv.se. Ett ord. Mycket gott, mycket gott. Gå in och kolla, läs alla våra recensioner, kolla på våra bilder på Danne i profil och så. Det blir bra. Det sagt, så ja, tackar vi oss för detta avsnitt denna veckan för att ni har lyssnat. Och jag säger hej då. Och Fredrik kommer säga något skumt och roligt, förmodligen. Hej då. Get down on the ground! Nu tänkte jag ta över det här stället. Ja, det var inte väntat. Nej, det var bra. Vi säger så. Hej då allesammans. Hej då!